Vi skal have et kig på vejret. Det er en kort og varm vejrudsigt. Solrigt fra 22 til 28 grader, lokalt op til 30 grader og ret svag vind. Nu sidder min kollega Aydin Sui klar. Her får du Aydin og Fædregruppen. God fornøjelse. Da jeg var 10 år gammel, tog min far mig med i Fælledparken. Vi skulle se en fodboldkamp. Det var i 1992, og da John Faxe Jensen ramte den lige i røven og scorede til 1-0 i EM-finalen mod Tyskland, fik jeg håret gennemvædet af øl. De voksne mænd kylede simpelthen deres plastikkrus med fadøl op i luften. Jeg lagde mærke til dem, til at mange af dem havde taget deres sønner med i Fælledparken. I starten synes jeg, de voksne mænd opførte sig mærkeligt, men jeg blev langsomt grebet af stemningen. Da Kim Vilfort scorede til 2-0 i anden halvleg, var jeg forberedt på de flyvende ølchatter, og jeg gav high five til alle, jeg kunne få øjenkontakt med. Det var ikke mange ting, jeg lavede med min far som barn, men jeg husker EM-finalen i 1992 som sådan en rigtig ting, fædre og sønner de kan gøre sammen. Det var som om, vi levede hver vores liv, og jeg har nogle gange sidenhen fortalt folk, at jeg er vokset op med en enlig mor, selvom min far formelt set også boede hjemme i vores lejlighed i København. Det er nemlig sådan, jeg husker familien derhjemme. En familie med min mor, min lillebror, og så sådan en mærkelig fraværende figur ved navn Amin, som var min far. Til november skal jeg selv til at være far for første gang, til en søn. Og så falder tankerne tilbage til EM-finalen i 1992 og til alle de ting, man egentlig laver med sin søn. Hvordan bliver jeg selv som far? Hvor meget vil jeg være til stede i mit barns liv? Og hvor stor en omvæltning bliver det, når der pludselig er et lille væsen, der måske ikke er afhængig af en? Velkommen til Aydin og Fædregruppen og anden del af vores tema om det danske faderskab anno 2012. I går snakkede vi om tiden op til fødslen, barsel og mange moderne mænds mantra om at være nærværende i deres børns liv. I dag handler det om tiden efter fødslen, om forventningerne til det at være far, om at balancere familieliv med arbejdslivet, og om den identitet, som man gerne vil give videre til sine børn. Med i dagens panel har vi tre fædre. Vi starter med ham, der har flest børn, og det er dig, Bo Sørensen. Velkommen til. Tak. Du er projektleder på bureauet NetPeople, der laver reklamer og digital marketing. Så er du far til tre børn, en dreng på 11 år og tvillinger på 6. Hvor stor en forskel var der på at blive far første gang i forhold til anden gang? Jamen altså, i virkeligheden så var forskellen kæmpestor, fordi første gang vi fik vores barn, der var det sådan en ret naturlig proces. Og anden gang, der skulle vi have en masse hjælp til, det vil sige, det krævede en masse forberedelse, det krævede en masse arbejde, det krævede, skulle vi adoptere for at få flere børn, eller hvad skulle vi, og så ender det med, at vi går igennem en lang proces med at få de her børn igennem noget kunstig befrugtning, og det gør jo, at man ja, på en eller anden måde er meget mere bevidst end første gang, synes jeg i hvert fald, om det, jeg skulle have børn anden gang. Og jeg vil sige, at oplevelsen og følelsen, den der følelse, som I sikkert har snakket om i går, med at man kan slet ikke kontrollere sig selv, når man står i den der fødselslokale, er fuldstændig det samme. Det er lige så stor en oplevelse, og det er lige så stor en oplevelse at møde de der to nye væsener, der kommer ud, som er jo helt forskellige fra det barn, man fik første gang. Og i virkeligheden helt forskellige fra hinanden, på trods af, at de kommer ud samtidig. Havde du nogle forventninger første gang, du skulle være far, hvor du efterfølgende har tænkt, puha, der var jeg da godt nok naiv, hvor du havde sådan lidt mere koldt vand i blodet anden gang? Nej, det er, altså det, den der følelse, når man står der og voksen mand i en fødselsstue og tror, at man kan styre sig selv, altså den er lige så slem anden gang, kan man sige, ikke? At man kan ikke styre ens følelser, og det er bare et stort øjeblik i det. Men selvfølgelig hele processen om at få et nyt barn eller flere nye børn, der kan man sige, der er man lidt mere forberedt. Det er klart, der har man været igennem alle de der sådan, helt fundamentale skift i ens liv, som det jo er at få barn nummer et, og er måske mentalt forberedt på, at der sker store forandringer, ikke? Som i den grad sker, når du så får tvillinger ind ad døren. Så kommer der et nyt sæt forandringer, men forandringerne, dem oplevede man jo ligesom første gang, og alle de der, hvad skal man sige, skift, der sker i ens hverdag, der sker med ens omgivelser, der sker med ens kæreste, der sker altså helt naturlige skift, der sker for dem, der også sker for dig og dine venner. Dem havde man ligesom været igennem, så er det bare individerne, det lige pludselig handler om nu, ikke? Det vender vi tilbage til, men hvis vi lige i første omgang holder fast i den her følelse ved selve fødslen, som du har nævnt et par gange, og så introducerer vi de to andre i panelet. Jeg vil nemlig lige spille et klip fra gårsdagens udsendelse, hvor forfatteren og historikeren Thomas Oldrup læste op af de aller sidste sider i hans bog Du skal være far, og du har 40 uger til at fatte det. Og det er et kapitel, hvor han beskriver selve fødslen. Det lød sådan her. Den erindring, der står allerklarest for mig, var lige da det øverste af hovedet kom til syne. Der fyldtes hele stuen af en klar, ram lugt. Der lugtede af dyr. Lugten var ikke god eller dårlig. Kan en lugt være alvorlig? Ja, den her lugt var alvorstung, der lugtede af liv og død. Jeg tror ikke, jeg på noget tidspunkt var bange for at miste min kæreste. Men jeg var glimtvist bange for at miste min søn. Det virkede meget dramatisk, og det pinte mig, at min kæreste skulle tilbringe mere tid end højst nødvendigt i tydeligvis store smerter. Det var det værste. Til sidst var det ikke sjovt mere. Min kæreste var ved at give op. Hun skreg, at hun ikke ville mere. Det virkede virkelig, som om der ikke var plads nok. Jordmoren begyndte at stå og fumle med en saks. Men pludselig var han der alligevel. Først hovedet, så en hånd, så resten af kroppen i en mærkelig flydende bevægelse sammen med et flod af fostervand og fedt og navlestreng. Det havde været en hård fødsel for den lille fyr. Han var helt blå over det hele, og han skreg og skreg. Han blev tørret og målt og varet og tjekket, og efter et kort stop på min kærestes mave kom han over i min favn. Jeg skulle smide skjorten, så han kunne mærke min hud. Jeg sad der i bar mave med min søn, stadig lidt blodig, men nu rolig. Han tissede på mig, men det var okay. Han lignede sgu en svend. Imens fandt jordmoderen nål og tråd frem. Min kæreste var kæk og ovenpå propfuld af adrenalin, endorfin og lattergas. Hun lå og grinede glad, mens jordmoren syede hende for neden og kom med guldkommentaren. Kan du huske, om du havde symmetriske skamlæber inden, eller var de sådan lidt asymmetriske? Derefter faldt det hele lidt til ro. Drengen blev lagt i en lille trillevugge på gule metalben. Han lå og sov og knirkede lidt og blev rullet hen ved siden af morens seng. Faktisk lavede han ikke ret meget andet end at sove de første døgns tid. Lyset blev dæmpet på stuen, og vi blev efterladt alene. De rullede et lille bord ind til os med kaffe, te og en ostemad. På bordet stod der et lille dannebrugsflag. Super fint detalje. Lige da havde jeg allerede glemt alt om graviditeten, og også en hel del om fødslen. Lige da startede en ny epoke. Lige da, med det lille flag og ostemaden, følte jeg mig som en lille familie, far, mor og Svend. Lige om lidt er det din tur, held og lykke. Lige om lidt er det din tur, held og lykke. Og Bjørn Bo, mener jeg, du er som sagt far til tre børn, og så har vi to i studiet, som er fædre til et enkelt barn hver. Og det er dig, Ulle Bjørn Bengtsson. Du er uddannet skuespiller, og så er du sanger og arbejder som underviser i mindfulness og drama. Du er far til en datter på 2 år. Velkommen til. Tak skal du have. Den tredje gæst hedder også Bengtsson til efternavn, men I er altså ikke i familie med hinanden. Det er Jonas T. Bengtsson, som blev far til sønnen Josef den 21. november 2005. 3 dage forinden havde han modtaget BG Banks debutantpris på Bogforum for romanen Aminas breve. Sidenhen har han skrevet bogen Submarino, og senest har han udgivet bogen Et eventyr, som er dedikeret til din søn, Jonas Bengtsson. Ja, der står på første side i bogen til min søn. Det må virkelig være en tilfredsstillelse som far kunne gøre det, hva'? Det var en stor tilfredsstillelse. Så jeg tænkte også, Altså nu er det jo, det er jo i høj grad en bog, der handler om fars søn, eller et faders sønneforhold. Men der er også det, at når man, som jeg gjorde, dedikerede så ufattelig meget tid til den bog, på et tidspunkt, hvor jeg var halvdelen af tiden alene med Josef, så ved jeg, at han har set far sit anstrengt ud. Sit arbejdende for arbejdende og anstrengt ud. Så det var også en eller anden måde, en eller anden prætentiøs forfatter måde at give et eller andet tilbage på, eller sige, hey skat, jeg ved godt, at far var lidt grå i øjnene med flere omgange. Hvorfor har han mange gange set far se anstrengt ud? Jeg blev jo, mens jeg gik i gang med den her, blev jeg jo faktisk skilt og flyttet et andet sted hen i stort set samme kvarter, og gik fra en fireværelses til en toværelses, og gik fra. Det var en svær bog at skrive også, så jeg gik meget fra at lave den der, hvor jeg forsøgte at være perfekt økologisk far i løbet af dagen, og holde slik og ting ned på et minimum, og om ikke andet så et minimum at tilsætte farver, så til at sidde meget natten og så skrive, og så blive vækket ganske tidligt og forsøge at være far igen. Så far så lidt træt ud. Så det at være far for dig, det handler også meget om det her med at være far på halvtid. Ja. Og have Josef hver anden uge. Det gør så også gældende for dig, Bo Sørensen, men det vender vi tilbage til lige om lidt. Ulle Bjørn Bengtsson, hvor stor en omvæltning var det for dig at blive far? Jamen, det var en vældig stor omvæltning, vil jeg sige. Jeg havde en oplevelse af, at jeg havde ligesom havde planlagt eller tænkt meget hen imod selve fødslen. Da den så var overstået, så gik det op for mig, at jeg egentlig i langt mindre grad havde gjort mig tanker om, hvordan dagligdagen så egentlig kommer til at se ud. Og den har været radikalt anderledes, fordi der er et ansvar, som jeg ikke tidligere har haft, altså for andre, for vores datter. Jeg har været meget egenrådig tidligere, og det er jeg til dels også stadigvæk, og jeg kæmper ligesom med at prøve at blive mere, i en dybere forstand, mere et vi, om man så må sige, end jeg i hvert fald har været. Det er jeg nok også blevet til dels i hvert fald, men det har været en stor omvæltning, synes jeg. Hvad har været den største omvæltning? Kan du komme med nogle eksempler? Ja, noget der, altså der er ligesom to ting der er meget tydelige. Den ene er selve det ansvar, som jeg har været, som jeg har nævnt, altså det ansvar, at der er en anden person, som jeg bliver nødt til at forholde mig til, som jeg ikke bare kan, altså jeg kan ikke kun tænke på, hvornår er jeg sulten, eller hvornår har jeg lyst til det ene, eller gå i biografen, eller arbejde, eller hvad nu tænker. Jeg arbejder meget hjemme, så tidligere har jeg arbejdet meget sådan, når jeg lige havde en impuls til det. Det er meget anderledes. Og så er der selve følelsen af, og være mere end et individ, som også er anderledes. Og så ud over det, så er der et træthed, en træthedsfaktor, som har været meget påtrængende også, fordi vores datter, hun kan godt lide at stå op klokken 4:30, 5:00, og det er jeg stadigvæk ved at vende mig til. og Ulle, hvis man kigger på dig udefra, så slår det mig, at han må være en værre hippie-type, ham der. Og du giver også et musiknummer senere i programmet, som også er sådan meget føle-føle-agtigt, og så videre, så videre, og du underviser i drama, du underviser også i mindfulness, og så tænker jeg sådan, det er sådan en venstreorienteret hippie, men hvis man kigger på, hvordan I har organiseret jer, dig og din kæreste, så det er jo sådan meget traditionelle kønsmønstre, I er I er endt med? Hvordan kan det være? Kan du beskrive det? Ja, altså, jeg havde gjort mig mange, eller vi havde gjort os mange tanker om, hvordan vi skulle, være med Elva Sol, som vores datter hedder, hvor meget vi skulle være der, lige meget. Og alligevel endt op i en model, som er, at min kæreste er noget, der hedder alternativ dagpleje, hvor hun har et andet barn og vores datter i dagpleje, og har dem om dagen, og så har så er vi begge to om det, når det er slut. Det er ved en 4-5-tiden. Så på den måde ligner det jo noget, man kunne sammenligne med for eksempel min kærestes forældres model, som havde en lignende. Og det har der slået mig ind imellem. Hov, har vi virkelig ikke flyttet os fra det, selvom det har været meget vigtigt for mig? Fordi jeg synes egentlig, det er meget vigtigt, at vi som mænd, eller manden, om man vil, er en større del af barnets liv, end det, jeg selv har oplevet som barn, hvor jeg synes, min far var der lidt mere, lystbetonet, end min mor, som ligesom tog mere teten, ikke, om man så må sige. Altså, hun lavede alle de kedelige ting, eller hvad ligger der i det? Jeg ved ikke, om det er de kedelige ting. Det er i hvert fald, altså, det var hende, jeg ligesom synes, jeg skulle gå til, når det handlede om noget med tøj, noget med pasning, noget med mad, noget med omsorg. Så var det ligesom den vej, jeg kiggede, ikke? Mm. Det var mere sjov og så viden og så musik også for min fars vedkommende, men det var ligesom, det var sådan mere en mand, der har viden og ender sig tilbage i stolen og fortæller, når han ligesom har overskud til det, ikke? Hvad skal man sige, meget groft skitseret, men altså, og min mor, som jeg husker som den, der var der mere i det daglige, ikke? Du lytter til Aydin og Fædregruppen på Radio 24/7. Klokken er blevet 20 minutter over 1, og du kan som sædvanlig ringe ind på 20 24 7 24 7, hvis du gerne vil give din mening til kende om den danske far anno 2012. Og Ulle, nu beskrev du, hvordan, at når det galt dine forældres generation, og i hvert fald dine forældre, så var mor den, man snakkede med om tøj og så videre. Far var måske lidt mere impulsiv og lidt mere den sjove, og det var leg og ballade. Og jeg tænker, nogle af de børnefamilier, hvor mor og far bliver delt mest op, det er jo blandt de børn, der vokser op som delebørn. Og Bo Sørensen, første gang, at jeg rigtig lagde mærke til dig, det var nede i kantinen. Det er nemlig sådan, at Radio 24/7 deler kantine med din arbejdsplads. Mm-hmm. Og grunden til, at jeg lagde mærke til dig, det var, fordi det var juletid, og du havde favnen fuld af iPads, som du havde købt til dine børn. Mm-hmm. Og der tænker jeg, okay, han må virkelig være sjov. Det må være sådan en, hvor børnene tænker, ah, sjov far, han køber mig iPads og så videre. Hvor stor en forskel tror jeg, der er for dine børn, når de er hos dig halvdelen af tiden, og så den anden halvdel, når de er hos mor? Jeg kan sige, at de har det sjovere hos deres mor. Har de det? Ja, det har de. Men princippet er jo, at når vi er hver for sig, så er man jo både mor og far. Det er en fantastisk følelse, det der med, at når der er nogen, der slår sig, så kommer de til far, i stedet for at løbe lige igennem far, som de gjorde i gamle dage, og over til mor. Mm. Men det betyder jo også, at overskuddet til at tage sig alt det sjove, det bliver jo ligesom minimeret en lille smule, i hvert fald for mit vedkommende, fordi, jamen altså, jeg skal vaske, jeg skal smøre madpakker, jeg skal støvsuge, jeg skal alt. Og så er overskuddet til at være den legende sjove far og sådan noget, det er lidt mindre. Men man kan sige, at jeg prøver da det bedste, jeg har lært, og samtidig være sådan lidt en legeonkel. Men det er helt klart, at det står bagerst i køen, fordi at der er alt det andet praktiske, der ligesom skal gå op. Så jeg er lidt en mor også, kan man sige, ikke? ja. I de 7 dage, jeg har mine børn. Og så har jeg, altså, så er de jo så forskellige aldersmæssigt, og også forskellige køn, og så de er jo i alle verdens hjørner, så det er jo praktik mere, end det er fis og ballade. Men altså, vi har det hyggeligt, det er slet ikke det. Og vi har også iPads og sådan noget. Dit liv må jo nærmest være delt op i 2. Altså, når det gælder de uger, hvor du har børn, og de uger, hvor du ikke har. Du bliver ikke halvskizofren nogle gange. Jo, men det gør jeg da. Men man kan sige, førhen, inden jeg blev skilt, så lå jeg jo, der arbejdede jeg jo meget. Der var jeg jo måske den far, som du beskriver, ikke? Hvor jeg sad i bestyrelse og var herinde og havde et fuldtidsjob. Jeg kom hjem kl. 12 om aftenen hver dag og sådan noget, og det var jo forfærdeligt med den første søn, jeg havde der, ikke? Og det er jo selvfølgelig ikke holdbart i længden. Det finder hurtigt et niveau, når du får børn, så har man slet ikke lyst til at være så meget på arbejde. Det er simpelthen den dejligste følelse i livet, det er, at man helt automatisk omarrangerer. Og det er ikke noget, der er nogen, der beder en om. Det er bare noget, man gør, fordi man gider ikke være væk fra sine børn. Det er hele det princip, du snakker om. Det er, altså, det er jo ikke fordi, at vi gør det samme som vores forældre, så gør vi det ikke på samme måde. Nej, det er rigtigt. Vi kommer med en helt anden energi på en eller anden måde, fordi vi ved det, eller det kan jeg i hvert fald mærke på mig. Jeg sætter virkelig tid af, og det vil sige, de der 7 dage, der er jeg altså far. Der er altså ikke nogen. Hvis der er firmafest herinde, vores julefrokost for eksempel, den kom jeg ikke til. Det er fuldstændig afmeldt. Altså, jeg bytter ikke mine børn, som det hedder. Ja. Til gengæld, i de uger, hvor jeg ikke har børn, så har jeg altså væsentlig større frihed til at gøre, hvad jeg har lyst til, men jeg forbereder mig også til den uge, der kommer efter, ellers er jeg jo helt på den, ikke, kan man sige. Ja. Køber nye iPads, så. Ja, det gør jeg så altså ikke særlig tit. Det var lidt en engangsfortælling. Nej, det var også jul. Det var jul. Det var en gang om året. Jonas T. Bengtsson, du er jo lidt i samme situation som Bo. Du blev fraskilt for 3 år siden, så du har også delebørn, og jeg tænker nærmest, at den moderne far er nu 2012. Han har delebørn. Altså, mange det er af dem har i hvert fald ikke. Der er det er 40%, der bliver skilt i dag, og så er der jo alle dem, som bare går fra deres kæreste. Hvordan er det for dig? Altså, jeg synes, jeg kan godt ikke genkende til det der, altså det skizofrene i det. Det at være, ja, 2 mennesker, eller i hvert fald to forskellige rum. Og forsøge ligesom selv at følge med i den overgang, der er fra at være. Fordi man er, jeg har kun et barn, så jeg skal ikke planlægge helt så meget. Men når jeg er far, så er det jo netop noget, jeg er hele tiden. For han stopper om morgenen, og mere eller mindre til han falder i søvn igen. Og det fucker rimelig meget med min B-menneskehed også. Og så er det jo også, så sker der jo også det, at så hævner man sig jo også nogle gange lidt, når man så ikke har drengen, fordi nu har man været, sådan oplever jeg det i hvert fald, nu har man forsøgt at være god, nu har man forsøgt at indordne egne behov efter et andet menneske, som man jo så mange gange gør som forældre, men ret intenst i en hel uge. Så nu vil man i høj grad sig selv, eller nu vil man være meget fuld. Meget hurtigt. Ja. Jeg prøvede lige da jeg blev lige da jeg var blevet skilt eller separeret, som det hedder, i hvert fald da jeg var flyttet ud, så var drengen lille og ville kun sidde på min arm, så hele den uge, hvor jeg havde ham, havde jeg konstant ondt i højre skulder. Og den uge, hvor jeg så ikke havde ham, kunne være helt sikker på, at den dag, hvor jeg overlod ham til sin mor, der ville jeg helt sikkert komme til at lukke en bar samme nat, eller morgen bliver det jo nok nærmest. Men jeg da alligevel på det tidspunkt ikke havde gjort i rigtig, rigtig mange år, fordi at før jeg fik ham, havde jeg jo været en del af et forhold, og forsøgt. Der sker sgu også et eller andet med, det tænker jeg, fordi det her med børn hænger sgu også sammen med alder. Jeg synes, man bliver ældre og ældre og ældre op gennem 20'erne. Og når man så lige er vendt i 30, så tænker man, hey, okay, så bliver jeg sgu nok heller ikke meget mere voksen, vel? Jeg vil gerne have lov til at drikke igen, som jeg var 22. Og kunsten er så at balancere det, så man stadigvæk er relativt fornuftig og relativt planlæggende. Og ikke ender op i søerne. Men samtidig med det, ja, giver det mening? Jeg håber, det giver mening. Jamen, jeg synes, det giver mening. Men jeg kommer til at tænke på, at altså, du er jo 36 i dag, så kroppen må jo også automatisk sætte nogle grænser for, hvor mange bar du kan lukke. Ja, det går sgu meget godt. Men jeg synes, at det, man mister på ungdommelighed, det får man på ren sejlivets stamina. Men det er jo smart det der med, at når du så har haft en uge med dit barn, og du begynder at blive øm i den ene skulder af at løfte ham, så har du lige en uge, hvor skulderen kan komme sig igen, ikke? Jo, det er det. Og jeg tror... Men Jonas, jeg har jo en gang tidligere forsøgt at overtale dig til at komme med ind i studiet med mig. Ja. Kan du huske, hvad din undskyldning var for, at du ikke kunne komme ind? Jeg skulle være fuld af. Du skulle få druk med Jan Sonnergaard. Jeg tænker, det er ekstremt rock'n'roll, ikke? Så er du rock'n'roll den ene uge, og så er du den følsomme småbørnsfar den anden uge. Men det... Altså, nu begynder jeg jo at tegne mig mere og mere ind i sådan et alkoholiseret hjørne her, kan jeg godt høre. Men jeg tror faktisk, altså, jeg har snakket med venner, som havde fået helt små børn. Min dreng er 6 år nu, men som netop har haft de der børn på et år, halvandet. Som nærmest har set på den måde, jeg levede på. Også, når jeg siger det der med lukket bar, så er det ikke noget, jeg gør hele tiden nu. Men det er lige, der bliver skilt separeret. Men så meget så på den grad af frihed, jeg kunne praktisere halvdelen af tiden. Og lige pludselig så det som værende, og det var ikke noget, jeg prøvede på nogen måde at stimulere, men så det som værende et det nye sort, eller et forbillede. Og det sig ikke kun værende muligheden for at gå på de 4 årstider. Det sig også værende muligheden for, at den uge, hvor man er sammen med sit barn eller sine børn, så kunne være det lidt mere intenst. Så kunne være det... Nu ved jeg jo netop, du skal til at være far her i november, så det er ikke, fordi jeg forsøger at sælge dig en pakkeløsning af skizofreni. Men netop det der med, at der er masser af ulemper ved, at ens børn er delte. Men jeg tror, at nogle af de fordele, der er, og igen, jeg prøver ikke at sælge den, men nogle af fordelene er, at der kan være mere intensiv forældretid, når der er forældretid. Og det er det, som du også lige beskrev, Bo. Men forskellen på dig og Jonas, det er også, at du er lige en smule ældre. Hvor Jonas Bengtsson er 36, så er du, så er du efterhånden en halvgammel mand på 48. Tak. Har det en betydning i forhold til det? Jeg synes ikke, du ser halvgammel ud, dog. Nej, du ser meget smuk og velholdt ud. Fersk. Vital. Jeg synes faktisk, at det her er et studie. 4 usædvanligt smukke mænd. Det kan Men hvis vi skal lidt videre, og hvis jeg også skal stille jer nogle spørgsmål, ud over sådan beskrive, hvordan I ser ud, så tænker jeg, Bo, at det her, som Jonas beskriver med, at så er han ekstremt rock'n'roll den uge, hvor han ikke har børnene, gør det så også gældende for dig, eller ryster du lidt på hovedet og tænker, ungdommen? Nej, jeg ryster ikke på hovedet. Det gør jeg ikke. Ej, fordi det er lidt det, der sker. Nu starter vi lige med at tage, som det er nu, og så kan jeg forklare, hvordan jeg lige har været igennem, men jeg lever fuldstændig på samme måde, rent faktisk, med at det er der, jeg sørger for at få arbejdet igennem. Det er der, jeg sørger for at få mødt mine venner. Det er der, jeg sørger for at tage på de ture, jeg har råd til at tage på. Det er der, jeg sørger for at gå amok og gå i byen og alt det her, der nu skal til at møde kvinder og det, der skal til, ikke? Som mine børn ikke behøver at møde. Men jeg kommer lige ud af et forhold, hvor jeg så bare prøver at have en sammenbragt familie, hvor vi så var 5 børn. Det var det, du mødte mig, hvor jeg stod med keyboards til 5 børn til iPads, ikke, nede i kantinen. Og det var jo en anden proces, fordi at der havde jeg jo et nyt liv med en ny kvinde, som jeg så også skulle forholde mig til i hver anden uge, hvor jeg egentlig burde koncentrere mig lidt om mit arbejde, mig selv. Og det var altså, det var virkelig en svær ligning at få til at gå op, kan man sige. Det sammenbragte forhold, det er sådan et niveau over alt det her pjat, vi sidder med. Ikke? Ja, så bliver det lige pludselig meget kompliceret. Ja, og det er også dem, det er sådan ligesom 75% af dem, der ligesom går i opløsning, og det gjorde det så også for mig. Desværre, fordi det er jo der, hvor børnene kommer i spil, og det er jo der, hvor der kommer følelser for alle mulige andre mennesker lige pludselig. Men der havde vi jo så hver 14. dag, eller hver 14. weekend, eller hver anden weekend, som det hedder, der kunne vi jo hygge os, min kæreste og jeg, og der var ingen børn. Det er der ikke særlig mange almindelige familier, der har den luksus, at de ligesom ved, at hver anden weekend fra fredag til mandag, der har de simpelthen ingen forpligtelser ud over sig selv. Altså det der med at stå op og sige, gider vi spise morgenmad? Ej, overhovedet ikke. Eller skal vi tage til København og spise brunch? Eller skal vi tage biffen? Et eller andet. Mm. Så de der, det er jo den luksus, som vi lever med. Altså det er jo ikke en luksus at blive skilt, vil jeg lige sige, på nogen måde. Så hold fast, Aydin. men hvis man skal se på noget positivt, så er det, at der er noget rum til en selv, hvor man kan gå amok, og man kan, man kan gøre nogle ting, som man bare ellers ikke ville kunne. Og det kigger ens venner på med misundelse, som du siger, ikke? Mm-hmm. Selvom jeg prøver at sige til dem, lad være med at lade det være et forbillede på nogen måde, fordi altså, det er jo ikke sjovt. Altså jeg tænker i virkeligheden også nogle gange, at det at komme ind ad døren, og have de mennesker, man elsker, samlet et sted. Det må være en luksus. Mm. Altså, det er blevet den nye luksus. Selvfølgelig er der er meget frihed i det, som er godt. Og frihed og det at kunne planlægge sin tid er jo en stor luksus. Men med det sagt, så det at have tingene samlet. At bare have de logistiske problemer samlet. Man kommer ind ad døren, og man kan kysse både sin kæreste og sine børn samtidig. Er en luksus, som færre og færre desværre også nyder, tror jeg. Så er der også mange, der ikke elsker deres kæreste. Og et par få, der ikke elsker deres børn, så det gør det også sværere. Ja, det er jo også en del af del af virkeligheden, ikke? Mm. Du lytter til Aydin og Fædregruppen på Radio 24/7. Klokken er blevet 25 minutter i to. Du kan som sædvanlig ringe ind på 20/24/7, hvis du vil give din mening til kende her i programmet. Programmet handler i dag om den moderne far, faderskabet anno 2012. Og hvor vi i går kiggede på tiden før fødslen, handler det i dag om tiden efter fødslen. Jeg blev klogere i går, hvor det handlede om mange af de overvejelser, man gør sig op til fødslen. Og jeg bliver far til en søn, som er sat til at komme til verden i slutningen af november. Jeg fandt blandt andet ud af, at barsel, det var en rigtig god ting. De fædre, der var i studiet, sagde, tag så meget barsel, som du kan. Og jeg sådan romantiserede det lidt og tænkte, nå, det må da være lækkert at gå tur med barnevognen og have en kopholder på og drikke kaffe og så videre. Jeg fandt også ud af, at det der med hjemmefødsel, det havde jeg været lidt skeptisk overfor, men det lyder da egentlig meget godt. Altså, man kan jo gå ud i sit eget køkken, når man bliver lidt småsulten og tage en snack. Man kan også gå lidt på nettet og læse en bog, når der ikke sker noget. Nogle af de overvejelser, som min kæreste og jeg har i dag, det handler blandt andet om, hvad skal barnet hedde? Og det er sådan, at jeg har iranske rødder, min kæreste er etnisk dansk, og derfor kunne jeg godt tænke mig, at barnet måske hed noget, som både er nogenlunde normalt i Danmark, men som heller ikke strider alt for meget, hvis jeg skulle have den her lille babs med til Iran og besøge familien. Og vi har fået endnu en gæst i studiet, men før jeg introducerer ham, så vil jeg spørge dig, Jonas, fordi din ekskone har marokkanske rødder. Mm. Gjorde I jer nogle lignende overvejelser? Det blev nødt til at være et navn, der kunne i hvert fald udtales. Både på dansk og på arabisk, eller marokkansk i det her tilfælde. Så ja, det gjorde vi helt bestemt. Og det gjorde også, at der var en masse ting, der ikke var muligheder. Men jeg tror, vi begge to lidt havde den indstilling, jeg havde i hvert fald, at mange af de her lidt mere internationale navne, man ville faktisk være nogle af de pæneste også. Så det gjorde det også nemmere. Ja, og så er det på tide at introducere en gæst, som lige er trådt ind i studiet, som hedder noget så normalt som Christian. Og du hedder Christian Krisniak til efternavn. Og din familiehistorie, hvis man kigger på den, jamen, så er det en familie, som er vant til at leve i eksil, hvis man kan sige det. Dine forfædre, de tog til USA i 1910, så tog de videre til Argentina og Brasilien. Dine forældre mødte hinanden i Brasilien. Din far har kroatiske rødder. Din mor er fra Uruguay. Og så endte de med at bosætte sig i Danmark, hvor de så navngav dig Christian. Yes. Og så er du vokset op i Blågårdskvarteret på Nørrebro, hvor jeg også bor. Og når man kigger på dig, Christian, så er du brun, og du har lavet skægget grå, og du ligner sådan de andre brune drenge i Blågårdskvarteret. Hvordan har det været at vokse op med et navn, som virker så dansk og hedder Christian, og så være brun samtidig? Altså, udover at hedde Christian, så hedder jeg også Christian Mathias. Ja. Så et endnu mere dansk navn. Men mine forældre havde aldrig overvejet over, at det var et dansk navn. Fordi på spansk, så siger man så Christian og Mathias. Så det er meget normale spanske navn. Mm. Men jeg har oplevet det som værende en hemsko i virkeligheden for mig. Jeg har haft meget sådan identitetskrise. Fordi når jeg kigger på mig selv, så virker jeg bare som en normal fyr. Men når jeg blev stoppet politiet, som var det, jeg fortalte, så troede de ikke på, at jeg hed Christian. De troede ikke på, at jeg hed Mathias. Så de spurgte altid, jamen, hvad hedder dine forældre? Hvornår er dine forældre født? Hvad er deres CPR-nummer? Hvor bor I henne? Hvor langt har I boet der? Og så videre. Fordi de ikke kunne tro på, at en brun fyr som mig kunne hedde Christian Mathias, når jeg så var med fem andre venner, der hed Mohammed, Ahmed og så videre. Mm. Så jeg har faktisk følt det som værende et problem for mig. Og jeg har altid spurgt mine forældre, hvorfor gav I mig ikke et mere spansk navn, som man i mindste kunne tro på, at jeg kom fra Sydamerika. Fordi mit efternavn, som sagt, er Krishnak, som heller ikke lyder særlig sydamerikansk, og min far er født og opvokset i Argentina. Men jeg tænker også, hvis du bliver stoppet af politiet, og du starter med at sige Christian, og de så siger, hvad siger du? Og du bagefter siger Mathias, at så er det måske ikke sådan noget. Så mærkeligt, at de bliver lidt provokeret. Altså, jeg synes ikke, at man skal bedømme en person på, hvordan han ser ud. Altså, når politiet stopper en, så skal de tro på, hvad man hedder lige meget hvad jo. Altså, jeg kender en, som er pakistansk rødder, men han ligner en etnisk dansk person, fordi hans rødder fra Pakistan kommer også fra England af. Og han hedder så Shahid, og de tror så ikke på hans navn, fordi det, han virker ikke. Altså, han har rødt hår og rødt skæg, så han ligner ikke pakistaner, når man kigger på ham. Og Christian, du er næstformand i noget, der hedder Nydansk Ungdomsråd, som arbejder for at skabe en oplevelse af medborgerskab på tværs af etniske skel og på tværs af sociale skel. Og så er du bachelor i HA Almen og læser en kandidat i finansiering og regnskab. Mm. Og grunden til, at jeg har inviteret dig ind, og grunden til, at jeg har optaget det her med navne, det er fordi, hvis man kigger på min generation, som både er brune og som samtidig også hedder noget, der er fremmedklingende, Aydin er det så i mit tilfælde, jamen så er vi jo vokset op med den her skizofrene virkelighed, hvor sådan, er man indvandrer, er man dansker, hvad er man? Og så har man sådan forsøgt ikke at forholde sig til spørgsmålet og vokset op i en virkelighed, hvor når man går ind i butikker, så begynder folk lige pludselig at tale engelsk til en, og da jeg lige pludselig blev højskolelærer, det er jo virkelig også stereotyp på noget, hvor man tænker, højskolelærer, de må da være etnisk danske. Der oplevede jeg jo, at når elevernes forældre var på besøg, så troede de jo, at jeg arbejdede med at gøre rent eller lave mad. Fordi... Men hvis man kigger på Danmark anno 2012, og især København, så kan man se, det er en tredjedel af skoleeleverne, som har indvandrerbaggrund. Der er flere og flere, som bliver gift og får kærester på tværs af etniske skel. Så jeg tænker, jeg kunne godt tænke mig, at mit barn kunne vokse op uden alle de bekymringer. Bare sådan en identitet som en, der var dansker, selvom man er brun. Hvor stor en betydning tror navnet har der? Fordi du siger, at du faktisk ikke var så glad for navnet Christian. Jeg tænker, det er en fordel, at navnet har et lidt mere almindeligt navn end Aydin, eller Josef, eller Mohammed. Altså, jeg vil sige selvfølgelig, at man skal tænke over, hvordan det navnet udtales, som er det, det er, vi hørte lige før. Jeg kender en, der hedder Achu. Ja. Som jeg synes er meget ærgerligt at hedde, ja. Fordi det har en helt anden betydning her i Danmark. Det er drillet i skolegården. Ja. Men altså, det med, at man har et navn, som ikke måske repræsenterer ens kultur, kan sætte et stort spørgsmålstegn hos en. Altså, hvem er man i virkeligheden? Skal man være flov over det, man er? Altså, skal man flov over det, ens forældre repræsenterer? Så jeg synes, det er ret vigtigt, at man har et navn, som i virkeligheden tager det bedste fra begge verdener. Et navn, som både kan udtales på dansk, og ikke har en anden forståelse her i Danmark, og samtidig noget, som repræsenterer den kultur, man kommer fra. Udover at være studerende på Copenhagen Business School og næstformand i Nydansk Ungdomsråd, så er du også formand for Liberal Alliances Ungdom i København. Og du binder det her med at være liberal sammen med det her med at arbejde for medborgerskab på tværs af etniske skel osv. Og på Nydansk Ungdomsråds hjemmeside, der er du blandt andet citeret for at sige, jeg brænder for at ændre opfattelsen af, hvad vi indvandrere står for og hvem vi er. Vi er som alle andre borgere i dette land, vi er individer. Mm. Men jeg synes, det er som om, der er lidt en modsætning i det citat, ikke? Fordi vi som alle andre borgere i dette land, vi er individer, men samtidig siger du, hvad vi indvandrere er. Skal vi ikke også væk fra det? Fordi det er netop det, jeg gerne vil undgå, at min søn han bliver betragtet som indvandrer automatisk på grund af sin hudfarve. Selvfølgelig skal vi væk fra det. Det er også derfor, at jeg er en del af Liberale Alliance, fordi vi kæmper meget for det. For individet og individets ret til at bestemme over sit liv, og hvordan han har lyst til at se ud, eller hvordan han har lyst til at... hvilket navn han har lyst til at have. Men jeg synes ikke, det er i virkeligheden modsætningsfuldt, fordi samfundet betragter en som indvandrer. Samfundet betragter en som værende anderledes end alle andre. Så at jeg som individ gerne vil blive set på som et individ, betyder ikke, at alle andre ser mig som et individ. Alle andre ser mig som noget andet, end det, som de ser mig som. Jeg prøver meget hårdt at... i virkeligheden smadrer de stereotyper, som er omkring indvandrere og omkring folk, der kommer fra Nørrebro. Altså, jeg har selv været en ballademager, desværre, som var blandt statistikken over det ting, der skete på Nørrebro. Og det kæmper jeg hårdt for at ændre. Det er også derfor, jeg tog en uddannelse. Det er også derfor, jeg fortsætter med at tage en uddannelse, og jeg arbejder og laver en hel masse frivillige ting, for ligesom at vise, at vi er ligesom alle andre samfundsborgere. Vi kan lave fejl. Vi er mennesker alle sammen. Vi er ikke perfekte. Vi er ikke engle. Men... vi kan stadigvæk være en del af det her samfund og være med til at forbedre det, og være med til at gøre det endnu bedre, end hvad det er. Mm. Christian, du skal have tak, fordi du kom herind. Jeg skal lige høre, før vi lukker dig ud af studiet, om nogle af de andre gæster i studiet har nogle kommentarer eller spørgsmål til dig. Du ser meget tænksom ud, Jonas T. Bengtsson. Det er mit hvileansigt. Det er dit hvile. Jeg tænker bare, om det kan jo være det her meget, meget let købt som værende så relativt. Jeg blender sgu ret godt ind, lad os sige det på den måde, i Danmark. Majoritets-wise. Så jeg tænker, det kan godt være, det er lidt let købt. Men jeg tænker... men jeg tror måske meget, det handler om, at på et eller andet tidspunkt, når man er meget ung, så, fordi jeg har jo nogle af de samme overvejelser i forhold til min dreng, som kommer til at være en lille smule mere nukkafarvet, end jeg selv er, og have nogle lidt større krøller. Jeg tænker, er det ikke også et spørgsmål om, at man på et eller andet tidspunkt som ung, så har man virkelig brug for at identificere sig med noget. Man griber ud efter alt, hvad man kan identificere sig med, for at prøve at forstå sig selv. Og hvis man er, som jeg, etnisk dansk, og ikke kan løbe fra det, så er der ikke nogen tvivl om, at så er det umuligt at gribe fat i sin egen... I sin egen grad af hudfarve eller etnicitet. Meget, meget langt ord. Det er umuligt at gribe fat i, at jeg er... Altså, medmindre man begynder at gå rundt med sort armbånd, eller en anden farve armbånd, så er det umuligt at være super meget dansker. Så skulle man melde sig ind i DF-ungdom eller et eller andet. Men hvis man ikke gør det, så er der intet at hente identitetsmæssigt i bare at være majoritet. Så man begynder nogle gange, at jeg går ud fra, at nogen begynder at spille mange computerspil, eller de begynder at høre prog rock fra 70'erne, eller de gør et eller andet for at kunne sige, det er den, jeg er. Jeg er ham, der har den største samling af Harry Potter-bøger, eller whatnot. Men jeg tænker, meget af det her identitet er jo også bare et spørgsmål om at gribe ud. Og hvis man så bliver peget lidt i en retning af, at det kan godt være, at der er noget med ens hudfarve, der er lidt anderledes end så mange andres, så griber man fat i det også. Og jeg prøver ikke at tale mig ud i, at jeg på nogen måde har en forklaring eller løsning på noget her. Mere bare, at det er, jeg synes, det er interessant at være opmærksom på, at hvis vi protisere, at det her er vores identitet, så vil det også mange gange blive opfattet sådan. Mm. Men, ja. Ole Bjørn Benzer. Ja, jeg tænker, jeg giver det helt ret i, at jeg tror, at der er et behov, specielt når man er lidt yngre, for at finde en identitet. Men samtidig med det, så tror jeg også, at eller min oplevelse, jeg er nemlig selv halvt tysk, halvt dansk, og det kan man jo umiddelbart ikke se eller høre på mig, men det har gjort at jeg også har haft mange overvejelser omkring, jamen, hvordan fanden skal jeg passe ind i? For der er nogle bestemte kulturelle ting, som jeg ikke har fået med, fordi jeg også har boet noget af min barndom i Tyskland. Så jeg tror ikke, man kan tilsidesætte, at der bare altså kulturelt er en forskel, som man bliver opdraget med, som bliver med, ligesom man bliver indpodet med gennem sin opvækst. Det er det ene. Og så kunne jeg forestille mig, at når man er brun i huden og tydeligt ligesom har en anden etnicitet et eller andet sted fra i sin biografi, så bliver man set anderledes på. Altså, det er i hvert fald min opfattelse, selvom jeg ikke har prøvet det direkte, men altså, det er det, jeg fornemmer, når jeg sådan, er i samfundet. Og den, hvad skal man sige, den virkelighed, tror jeg bare er vigtigt ikke at forklejne. At det også er en faktor, som ikke kun handler om at finde en identitet, men som også bare er en del, altså helt, hvad skal man sige, uundgåeligt en del af identiteten, og som man bliver nødt til at forholde sig til. Ikke? Og det tror jeg er rigtig vigtigt, og det tror jeg også er vigtigt som samfund, at vi ligesom tager ind, at sådan er det. Ikke kun, hvad skal man sige, på en udstillende måde, men også på en mere, hvad skal man sige, integrerende måde, som det lyder jo så, hvad skal man sige, det lyder jo meget almindeligt at sige sådan, men jeg mener på en eller anden måde, at der ikke er nok integration. Fordi der er... Jeg ved ikke, hvordan... Jeg forestiller mig, at de fleste danskere ikke kan sige sig fri for, selv hvis de har holdninger om, at der skal være lighed i samfundet, at have indgroet tankemønstre, som... Det har jeg selv i hvert fald. Hvor jeg siger, hvor tænker jeg virkelig sådan? Tænker jeg lige, hovsa, der kommer en med skæg her, er han nu terrorist, for eksempel? Den får lige tanken et øjeblik. Og det er ikke noget, jeg har lyst til at stå særlig meget ved, fordi det er jo ikke en fed tanke at have, men altså, den er der. Det er også en virkelighed, ikke? Og jeg tror, det er rigtig vigtigt at tillade sig at sige sådan, ikke på en måde, som skal gøre andre bange, men for at sige, det er faktisk det, der sker, og det er ikke, fordi jeg tænker sådan, eller fordi jeg har lyst til, at det skal være sådan, det er, fordi jeg tænker sådan, det er ikke, fordi jeg har lyst til, at det skal være sådan, men det er et vilkår, og det er med til at give mig en fornemmelse af forskel. Jeg tror, det er ufattelig vigtigt at erkende, at vi alle sammen basalt set er racister. Det handler kun om, hvordan vi håndterer det, og hvor meget vi er parat til ligesom at bearbejde vores angst for alt fremmed, som jeg tror er en sådan meget menneskelig... Jeg tror ikke, vi grundlæggende set er racister. Altså, nej, ja. Men det tror jeg ikke. Men fordi jeg tror, det hænger sammen med den måde, man... Jeg tror, det er mere kulturbestemt, at det er sådan en, hvad skal man sige, grundpodning i hjernen. Men jeg giver dig ret i, at vi ofte har det svært med noget nyt og fremmed, fordi det virker, fordi vi jo oplever os selv som afskåret, altså rent fysisk afskåret fra den ydre verden, ikke? Og derfor også ofte vores bevidsthed afskåret fra, hvad der er omkring os. Og derfor... Altså, jeg tror, det der er i det, er, at alt, hvad der er, før vi lærer noget at kende, eller før vi forstår, hvordan noget fungerer, så er der sådan et menneskeligt, meget menneskelig reaktion af, at det er noget, der vil mig noget ondt. Ja. Så det er det, jeg mener, altså. Men når vi snakker om det her, så handler det jo meget om nogle af de overvejelser, man kan gøre sig som forælder, om at man gerne vil have, at barnet ikke stritter for meget ud. Og barnet er sådan nogenlunde normalt, når det er i skolegården, fordi man ved, hvordan det var, da man selv var barn, og at man gerne vil være lidt ligesom alle de andre. Og man kan vel ikke løbe fra, at det typiske stereotype billede af en majoritetsdansker, det er, at det er en, der er hvid. Mm. Men der er vel noget, der er ved at ændre sig. Altså, Ulle, du er jo lige så blandet, som Christian er. Forskellen er bare, at Christian er brun. Men det, at du har dansk-tyske rødder, det gør jo, at du ikke oplever, at der er nogen, der siger, hvor du fra? Og hvis du så siger, jeg er fra Gladsaxe, så siger de ikke, hvor du er rigtig fra. Ja. Nej, det var fisker ikke. Efter et eller andet. Mm. Bo Sørensen, hvilke overvejelser har du gjort dig omkring den identitet, dine børn skulle få, du havde hånden op? Nå, men det var, fordi jeg havde faktisk en lille sjov børnehistorie til det der med alle de her kulturelle forskelle. Jeg bor op i Nivå, og det er sådan et sted, hvor vi har mixet butikken ret godt, kan man sige, ikke? Der synes jeg, der er mangfoldighed, og det er faktisk rigtig rart. Men mine børn har været i en institution tidligere, hvor der ikke har været så meget af det, og det vil sige, hver gang vi har været ude at gå, så har det været far, se, hvorfor er hun så mørk? eller andet. Her den anden dag, nu har de skiftet institution, har været der et stykke tid. Og så den anden dag, så kommer vi gående ned i butikken, og så siger min lille datter, far, far, far. Og jeg tænker, ej, nu skal jeg. Så siger hun, hvorfor kan det være, at hun har sin rulleskøjtebeskytter på armene? Og hun er helt kulsort. Altså, hun er sortere end sort, ikke? Og det var egentlig det, der var det fantastiske, det var, at det så hun ikke mere, vel? Det var, nu har hun ligesom røget ind i, at hele den der åbenhed, den her institution, hvor det, vi var stort set ligeligt delt mellem, hvem vi er, ligegyldigt om man kommer fra Tyskland, Iran, eller hvor vi kommer fra. Og Silje, der kommer fra Niveau i sidste ende, ikke? Mm. Og det var bare, det var skide hyggeligt og skide sjovt. Det var, så var det mere, at det var helt åndssvagt, at hun gik med rulleskøjtebeskyttere på albuerne ned og handlede. Så det var bare, så der kom vi lige skridtet væk fra, at det hele handlede om udseendet, men at det handlede om, hvad vi gjorde, og hvem vi var. Nu mødte vi jo så ikke dem på det plan. Og Niveau er jo et område, eller en by i Nordsjælland, som er meget multietnisk, og samtidig er en del almennyttigt boligbyggeri, gammel arbejderklasseområde. Og det er Nørrebro, hvor du voksede op, Christian, jo også. Og det var sådan, at da min kæreste og jeg var til scanning nummer 2, hvor man fik kønnet at vide, så fik jeg at vide, det bliver en dreng, og så sagde jordmoderen også, nej, hvor er han bare livlig. Og så viskede min kæreste mig i øret, vi får et værre hyr med den dreng. Og så begyndte vi at tale om det der med navne, fordi det blev mere konkret, og hvad skulle han hedde? Og så begyndte vi også at tale om, jamen, en dreng, som vokser op på Nørrebro, og som samtidig er broen, kan han komme ud i alt muligt ballade? Hvilken forskel gjorde bopælen for dig, Christian, i forhold til, at det var Nørrebro, som er et multietnisk område, men som også er et gammelt arbejderkvarter, hvor der historisk har været en overrepræsentation i arbejdsløshedsstatistikker, kriminalitetsstatistikker osv. osv.? Altså, jeg var heldig, at begge mine forældre arbejdede. Min far havde et pizzeria, der lå ved Dybbelsbro, men jeg er godt nok opvokset på Nørrebro, men jeg er ikke gået i skole på Nørrebro. Jeg gik i skole på den dansk-tyske skole, Sankt Petris, som ligger her ved Nørre Voldgade. Så jeg tror også, det var faktisk et problem for mig, fordi når jeg var sammen med vennerne, så var jeg den brune fyr, altså det normale. Der var ikke noget anderledes ved mig og de andre. Men når jeg var i skole, så var jeg ham den brune, ham der skilte sig ud, ham der var anderledes. Og det synes jeg faktisk var et stort problem for mig også. Altså, at godt nok så sagde det ikke noget til mit navn og så videre, men jeg kunne godt se, at de så lidt anderledes på mig. Også når vi gik skoletur eller var på museer og så videre, at jeg skillede mig ret meget ud i forhold til de andre. Det også, jeg vokser meget hurtigere end de andre også. Jeg er 91 nu, og det har været i lang tid. Så det synes jeg også var et problem. Da jeg så i 9. klasse, der skiftede over til en folkeskole, der lå, hed Helligkors, der nu hedder Blågårdsgadeskolen. Ja, der følte jeg mig meget mere hjemme. Jeg følte mig meget mere normal, altså jeg følte mig meget mere som alle andre, i stedet for at være den, der skiller mig ud. Mm. Kunne du bedre lide Helligkorsskolen? Ikke bedre lide skolen, men bedre lide, at jeg var normal der. Mm. Altså, min karakter gik to karakterer op, når jeg skiftede til folkeskolen, så folkeskolen i sig selv var ikke særlig god. Niveauet var utrolig lavt. Jeg var den første, der fik 49 ud af 50 rigtige matematik, som jeg synes var meget mærkeligt. At jeg var den første på skolen, der nogensinde har fået det. Mm. Så skolen i sig selv var ikke særlig god, og jeg vil også anbefale, at hvis man skulle sende nogen i skole, så skal man kigge på, hvordan er karaktererne, hvordan er fagene, hvordan er det hele, og ikke kun hvem går på skolen, er det en etnisk skole, er det en dansk skole osv. Men hvis man kigger på, i dag hedder det så Blågårdsskolen, så hører det til top 5 af bunden, når det gælder gennemsnittet i Københavns Kommune, og lige nu lægger kommunen op til at ændre skoledistrikterne, sådan så at nogle af de forældre, der bor i dyre andelsboliger, får deres børn på Blågårdsskole, og det har ført til, at en lang række forældre, de truer med at flytte eller sende deres børn i privatskole, men du følte dig i virkeligheden mere hjemme på den skole, end den gamle skole, Sankt Petris skolen. Altså, jeg følte mig mere hjemme, men som sagt, så var det faglige niveau utrolig, utrolig forskelligt fra den private skole til folkeskolen. Mm. Så jeg ville ønske, at man kunne løfte det faglige niveau, der er på folkeskolen, op på det private niveau. Og så synes jeg, det ville være meget bedre. Men det er også et problem, at vi har nogle politikere, som ikke er et godt eksempel for os, som sender deres børn på privatskole, i stedet for at sende på en folkeskole og vise, jamen, os der er ressourcestærke, os, der kan være med til at ændre det her samfund, lad os være med til at hjælpe det, og ikke bare stå og snakke om det. Man skal virkelig vise ting ved handling, og ikke ved ord. Så forhåbentlig så vil statsministeren og Mette Frederiksen være med til at hjælpe folkeskolen ved at sende deres egen børn i folkeskolen, så de kan løfte faglige niveau, og måske også sætte fokus på, hvorfor er det, vi har så lavt et niveau i folkeskolen. Det var de sidste ord fra dig, Christian. Hermed en opfordring til især de socialdemokratiske politikere. Og Socialdemokratiet er jo det parti på Christiansborg, hvor den største andel af medlemmerne sender deres børn på privatskole, selvom det måske også er det parti, der bruger flest kræfter på at snakke om en fælles stærk folkeskole. Og Ejdin og Fædregruppen er et program, hvor vi blandt andet sætter fokus på faderskabet anno 2012, men fædre snakker jo om meget andet end deres børn, så i løbet af de næste 3 uger kommer vi også til at snakke om blandt andet folkeskolen og folkeskolevalg. Vi kommer til at kigge på OL, og vi kommer til at kigge på kulturelle anbefalinger, som man kan benytte sig af her i løbet af sommeren. Vi nærmer os nyhederne. På den anden side af nyhederne, der fortsætter vi diskussionen herinde. Vi får besøg af en journalist og forfatter ved navn Tariq Omar, som har skrevet bogen Mohammedaner, der er en novellesamling, der blandt andet tager livtag med det multietniske samfund. Han er selv for nylig blevet far og kommer til at fortælle om de overvejelser, han har gjort. Og så skal vi også kigge på, om man som far nærmest kun kan overraske positivt i forhold til mødre. Er det bare lettere at være far, fordi man får et klap på skulderen, hvis man bager brød eller henter børnene tidligt, mens det er noget, man ser som en selvfølge, når det gælder kvinder. I første omgang er der nyhederne med Katrine Bral Petersen.